อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มกราคมปีพุทธศักราช2558ค่ะเป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน3ปีมะเมียนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการและตามรับฟังกันเป็นประจำก็คงจะทราบกันละว่าในเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสักการะกับพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็มีคำถามของคุณฉันทบุตรมาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก่อนอื่นก็จะต้องบอกว่าได้นั่งฟังรายการธรรมรับอรุณที่มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นองค์ปาถกเนี่ยก็รับฟังมาในเวลาระยะหนึ่งแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกชื่นชอบในสไตล์การตอบปัญหาธรรมะเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ออกจะธรรมจ๋าไปจนเกินไปนะเจ้าคะแล้วก็พระอาจารย์ตอบได้อย่างผสมผสานทั้งทางโลกทางธรรมได้กลมกลืนกันอย่างดีทีเดียวแล้วก็รวมทั้งสอดคล้องกับทั้งความเป็นปัจจุบันและก็หลักพระธรรมคำสอนได้อย่างลงตัวทีเดียวก็เรียกสมเหตุสมผลนะเจ้าคะก็กล่าวชื่นชมพระอาจารย์มาก็บอกว่าทำให้ท่านผู้ถามคุณฉันทบุตรเนี่ยเจ้าค่ะมีความเข้าใจในเรื่องราวของธรรมะลึกซึ้งดียิ่งขึ้นเลยแล้ววันนี้ก็มีคำถามที่จะถามพระอาจารย์มานะเจ้าคะก็เป็นเรื่องของคุณฉันทบุตรนี่แหละเจ้าค่ะก็ได้ถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันว่าคุณฉันทบุตรบอกว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ยเคยอยู่ในแวดวงทางสังคมนะเจ้าคะทางธุรกิจต่างๆแล้วก็มีต่อมาเนี่ยก็ได้ early retire นะเจ้าคะก็คือเกษียณอายุก่อนเวลานั่นเองจากนั้นก็มาทำทางด้านของเกษตรพอเพียงนะเจ้าคะแล้วก็มาเริ่มเข้าวัดเพื่อที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ด้วยเหตุปัจจัยของทางด้านของคารวาสเนี่ยเจ้าค่ะก็ทำให้คุณฉันทบุตรเนี่ยทำได้เพียงแต่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะเพียงพอก็คืออาจจะทำได้ไม่มากเท่าไหร่นะเจ้าค่ะคืออาศัยว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าฟังซีดีฟังวิทยุบ้างเท่านั้นเองแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตของท่านนั้นเนี่ยมีความรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายสงบล่มคือโล่งเย็นขึ้นดีขึ้นมากเลยนะเจ้าคะก็เลยถือปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆมาแล้วต่อมาท่านก็เริ่มชินกับการเป็นอยู่แบบนี้ทีนี้ประเด็นที่ท่านเขียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาก็คือหลังจากที่ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยยึดเอาความสงบและความสำโดษเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยนะเจ้าคะตัวคุณผู้ถามหรือท่านฉันทบุตรนี่ก็รู้สึกว่ามีไซด์เอฟเฟกต์หรือว่ามีผลข้างเคียงอะเจ้าคะบางอย่างเกิดขึ้นจากการที่ท่านถือสันโดษแบบนั้นก็คือรู้สึกว่าท่านเนี่ยจะก็เลยอยากจะปรึกษาพระอาจารย์นะเจ้าคะคำถามที่เขียนถามมาก็มีบอกว่าท่านเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับกิจกรรมต่างๆที่วุ่นวายของทางสังคมอยู่มากเลยก็ทำให้ท่านเนี่ยปฏิเสธที่จะไปงานสังสรรค์รื่นเริงต่างๆนะเจ้าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีคนหมู่มากอย่างเช่นว่าไปตามห้างสรรพสินค้าไปตามตลาดหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆนะเจ้าคะจนบางครั้งเนี่ยเมื่อท่านไม่ได้ออกงานนานๆหรือไม่ได้ออกงานสังคมนานๆเนี่ยก็จะทำให้พอจะต้องออกงานสังคมขึ้นมาเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกก็ทำให้เกิดความรู้สึกประมาเก้อเขินแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยจะถูกซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถามว่าอันเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการเกิดขึ้นโดยปกติของคนทั่วไปหรือว่าเป็นเพราะว่าท่านผิดปกติไปในตัวของท่านเองอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา ถามคุณอาจารย์นิดนึงที่เขาเขียนมาในที่นี้เขาพูดถึงว่าธรรมะจ๋านี่มันเป็นยังไงนะธรรมะจ๋านี่ ก็คือแบบว่า จ๋าจนเกินไป เจ้าค่ะคล้ายๆว่าอะไรก็จะเป็นเหมือนพระอย่างนั้นมั้งเจ้าค่ะโยมคิดว่า อะไรมันก็เป็นพระนะ จะไม่ใช่เจ้าค่ะเหมือนแต่หมายถึงว่าพูดอะไรก็จะเป็นธรรมะไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งคารวะทั่วไปอาจจะไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวอันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะ เจ้าค่ะ ธรรมะเนี่ยคือธรรมะคือธรรมะอยู่แล้วคุณตั้งใจนะนึกเอานะธรรมะคือธรรมะอยู่แล้วธรรมะเนี่ยคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าอาตมาจะพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะอาตมาจะพูดไม่ได้เลยและสิ่งที่อาตมาพูดก็ต้องเป็นธรรมะจ๋าแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะต้องกลับมาที่ตัวแม่บท ตัว ต้นฉบับแล้วเพราะนั้นมันจะไม่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ล่ะนะภิกษุจะทำอย่างนั้นไม่ได้เวลาเราฟังธรรมะก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงพระองค์ตรัสทำไมถึงตรัสอย่างนี้นะข้อมูลมีอย่างไรบ้างอันนี้เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเราจะไปปฏิรูปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นธรรมะจ๋าเพราะว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคุณเตือนใจคำว่าอากาลิโกเนี่ยหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะพระที่เทศเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ต้องเทศเหมือนพระในปัจจุบันอาตมาก็ต้องเทศเหมือนท่านที่เทศในร้อยปีที่แล้วจะพูดเรื่องใหม่ไม่ได้ท่านก็เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาอาตมาพูดทุกวันนี้ก็ต้องพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาอาตมาจะพูดนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้นะไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรลักษณะที่แตกต่างกันก็คือการถ่ายทอดเนี่ยจะต้องแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงกันไปในคุณตาใจแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวิทยุไม่มีทีวีไม่มีสื่ออินเทอร์เน็ตลักษณะการที่สื่อสารกันแล้วก็ใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากนะการสื่อสารแบบปากต่อปากก็เป็นข้อมูลทางเสียงแต่บางทีก็จะต้องมีการเรียบเรียงคำพูดก่อนก็ต้องอ่านให้ฟังบ้างอะไรบ้างแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีการสื่อสารกันมากขึ้นอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบการส่งข้อมูลลักษณะการเผยแพร่เนี่ยก็จะต้องมีการแตกต่างกันไปแต่มาอาจจะใช้เทคนิคตรงนี้บ้างเทคนิคตรงนั้นบ้างให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังยกตัวอย่างเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันเรื่องราวในการใช้งานเลยจะทำให้มีการฟังได้ง่ายขึ้นแต่ธรรมะคือธรรมะอยู่แล้วถ้าบอกว่าเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้มันเข้ากับสมัยใหม่นะมันก็จะไม่ได้ คือเข้ายุคเข้าสมัยว่างั้นเถอะ ใช่ใช่แต่ธรรมะต้องเป็นธรรมะเดิมเพราะธรรมะก็คืออากาลิโกแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นรูปแบบการสื่อสารในเทคนิคการพูดตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได ้ นี่คือทำความเข้าใจแล้วมันมี2ส่วนที่มันแตกต่างกันถ้าธรรมะแสดงธรรมะอะไรที่มันไม่ใช่อากาลิโกไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอันนั้นไม่ใช่อากาลิโกแล้วไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าเรื่องของการพูดการสื่อสารเทคนิคในการที่เราจะพูดคุยกันอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอันนี้ก็ธรรมดานะ เจ้าค ่ ะ ในส่วนที่2ของคุณจันทบุตรที่พูดถึงว่าพอได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างพอเพียงพอเพียงเนี่ยธรรมะก็ดีแล้วนะมีการอ่านหนังสือฟังวิทยุฟังซีดีธรรมะอะไรต่างๆตรงนี้ความดีตรงนี้คือพอกับความดีนะคำว่าพอความดีเนี่ยหมายความว่าถ้าดีแล้วมันมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยดีนะ เจ้าค่ะ เลยดีเนี่ยมีนักปราชญ์ผู้รู้ท่านเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้ท่านเปรียบเทียบเอาไว้บอกว่ามีคนก็ทำปลาร้ามาเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยทำปลาร้ามาดีมากๆเลยคนก็เอามาทำกับข้าวเนี่ยเอามาใส่ในส้มตำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแหมของมันดีขนาดนี้ใส่มันหมดเลยเนี่ยใส่ปลาร้าหมดหายในส้มตำโอ้มันก็เค็มจนกินไม่ได้ก็คิดว่าเอาของดีๆใส่ลงไปจนมันเกินพอดีมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีนะมันก็ต้องรู้จักการประมาณที่เหมาะสมซึ่งการรู้จักการประมาณที่เหมาะสมก็คือพอเพียงนั่นแหละเราปฏิบัติแบบพอเพียงอันนี้ดีอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้คุณชันทบุตรก็ได้เห็นผลกับด้วยตัวเองนะเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างพอเพียงตรงนี้ดีกับตัวของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดความปลอดโปร่งเบาสบายโล่งเย็นดีขึ้นและจึงปฏิบัติธรรมะเรื่อยมาอันนี้เป็นผลที่เห็นได้เฉพาะตนในวินยูชนจะรู้ได้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นผลข้างเคียงในที่คุณจันทบุตรเขียนมาถามในที่นี้ก็คือว่ารู้สึกเหมือนกับเบื่อหน่ายกับกิจกรรมทางโลกที่วุ่นวายแล้วก็เลยหลีกเลี่ยงในการที่จะอยู่ในที่คนหมู่มากๆเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดงานมหรสพต่างๆอันนี้ถูกต้องหรือไม่โอ้ถูกต้องแน่นอนและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนด้วยซ้ำการที่จะไปคลุกคลีกันอยู่เยอะๆคนแยะๆหรือกระทึกคึกโครมโอ้นั้นไม่ดีแต่ว่าอยู่ในเสนาสนะไหนที่มันสงัดมีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกน้อยเป็นที่ทำการรับของมนุษย์ สนับสนุนในการอยู่ลักษณะนั้นแต่จิตใจเราน้อมมาในทางนี้ดีมากแล้วเราไม่ได้จิตใจที่ยินดีในเรื่องของความคุกคีกันไม่ได้จิตใจในยินดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นกามสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันยังหยาบๆอยู่ในจิตใจเราละเอียดลงมากขึ้นอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนถามว่าดีไหมนะพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งดีเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นมหรสพบ้างอึกทึกคึกโครมบ้างพวกนี้นะมันจะนำมาซึ่งอกุศลได้ง่ายกว่าอกุศลธรรมจะเจริญขึ้นได้ง่ายกว่ากุศลธรรมจะเสื่อมลงไปได้ง่ายกว่าแต่การที่เรายินดีในเสนาสนะที่มันสงัดเงียบนะเหินห่างจากงานสังสรรค์รื่นเริงนะกุศลธรรมจะเจริญได้มากขึ้นกว่าอกุศลธรรมจะเสื่อมลงไปได้ดีกว่าอันนี้ควรทำนะควรเจริญให้มากๆด้วยซ้ำประเด็นคือตรงนี้คุณตนใจที่เขาเขียนตามมาว่าเฮ้แต่พอมีความจำเป็นจะต้องไปนะกลับเกิดความประหม่าความเก้อเขินทำตัวไม่ค่อยถูกในความประหม่าความเก้อเขินทำตัวไม่ค่อยถูกเนี่ยที่คิดว่าเป็นผลข้างเคียงของการที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่แต่ซึ่งจริงๆแล้วคนที่ออกมาหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิจิตใจมีความมั่นคงเนี่ยยิ่งน่าจะมีความมั่นใจถูกไหมคุณเตือนใจแต่ยิ่งน่าจะมีความมั่นใจไปทำงานทำการอะไรแล้วก็น่าจะทำได้ดีแต่ซึ่งในการงานในที่นี้คือเราหมายถึงว่าบางทีเราต้องออกไปในงานเลี้ยงฉลองบ้างไปเจอคนหมู่มากบ้างนะแทนที่จะกลับทำตัวได้อย่างดีก็กลับทำตัวไม่ถูกนะก็เขินประหม่าอันนี้ต้องแยกแยะประเด็นนิดหนึ่งก่อนนะคือถ้าเราไปอยู่ในคนที่เป็นคนพาลในหมู่คนพาลเนี่ยเขากินเหล้าเฮฮากันโอ้ยฉันก็ไม่กินน่ะแล้วก็เลยทำตัวไม่ถูกอันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคือไม่ใช่ว่าเข้าเมืองตาเหลวก็หลิวตาตามนะเพราะเราหลิวตาไม่เป็นก็เลยทำไม่ถูกก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ในหมู่คนพาลเราก็อย่าไปนะหรือไปเราทำไม่ถูกก็ถูกแล้วเพราะเราไม่ทำชั่วนะจิตใจเราน้อมไปทางดีจะให้เราไปทำชั่วก็เลยรู้สึกเก้อเขินประหม่ามีฮิริโอตปะนั่นเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าเราไปทำงานหรือมีโอกาสต้องไปทำงานก็ต้องไปทำงานน่ะล่ะเอ๊ะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันไปไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้แสดงว่าความชำนาญในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่เพียงพอความชำนาญในการที่เราจะทรงจิตเนี่ยคือแน่นอนคนมาวัดปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆคนเดียวจิตเป็นสมาธิอันนี้มันได้แน่น ะ คือถ้าเราใส่ความเพียรเข้าไปมันก็จะได้ง่ายกว่าแต่พอเราไปอยู่ที่ที่มีเสียงดังหรือทึกคึกโครมหรือมีคนอยู่มากๆเฮ้ยเรากลับทำไม่ได้อันนี้มันคือเงื่อนไขของความชำนาญเงื่อนไขของความชำนาญเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาตมาแนะนำนะแยกแยะเป็นประเด็นให้2 อย่างนะคือถ้าอยู่ในที่ที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปอยู่อย่าไปสุกสิงอย่าไปสูงสิงแล้วก็คุกคีในที่นั้นนะความประมาทในที่นี้อาจจะเกิดจากเรื่องของฮิริโอตปะแต่ซึ่งมันเป็นสิ่งดีแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงจากสถานที่แบบนั้นเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเราก็ควรจะอยู่ได้น่าจะทำได้ก็เป็นประเด็นเรื่องของความชำนาญแต่ทำให้มันมีมากขึ้นทำให้มันเกิดมีขึ้นโดยความชำนาญที่จะเพิ่มขึ้นได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสบอกถึงเหตุปัจจัยอยู่หลายอย่างนะเช่นหนึ่งคุณยินดีในเสนาสนะที่เป็นสงัดเงียบไหมแต่ถ้าเราอยู่แล้วเรายินดีแล้วอันนี้ก็ถูกแล้วดีแล้วนะเดี๋ยวยังมีเหตุปัจจัยอื่นๆเช่นรู้จักเป็นผู้ประมาณในการบริโภคและอันนี้หมายความว่ากินอาหารเสร็จแล้วก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนะเป็นผู้ที่ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนะก็ดีสามเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไหมนะถ้าเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆให้มันมากกว่านี้ได้ไหมหรือว่ายังรวมถึงเรื่องของการที่เป็นผู้ที่มีบริขารน้อยสันโดษในบริขารแห่งชีวิตเรื่องของการที่รู้วาระจิตของตัวเองฉลาดในวาระจิตของตนเราจะเห็นสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นอีกเช่นว่าเราเป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างดีไหมแต่ศีลเรามีความขาดความทะลุความด่างความร้อยหรือไม่ถ้าศีลเราดีแล้วเราจะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะมีปิติมีปราโมทย์มีปิติมีปราโมทย์แล้วจิตเราจะมีความสุขมีสมาธิเกิดเป็นปัญญาได้ละได้วางได้ซึ่งไอ้จุดที่เราเป็นความเก้อเขินนะความประมาทตรงนี้แล้วก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เราต้องละเราต้องวางแต่ทำไมมันเกิดขึ้นแล้วเราวางไม่ได้แต่ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได ้ก็ควรจะทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นนะเจ้าค่ะมีความเชื่อมันขึ ้ น แต่ประเด็นแยกแยะเป็นประเด็นให้ตรงนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของคุณฉันทบุตรในที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ความประมาทเก้อเขินเนี่ยเกิดขึ้นจากฮิริโอตปะเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรือไม่หรือว่าเป็นผลของการที่เราทำไม่ชำนาญแต่เราก็แก้ไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้น จ้าค่ะถ้าอันนี้โยมเสริมนิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้ โยมมีความรู้สึกว่าท่านผู้ถามคือคุณฉันทบุตรเนี่ยเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เข้าสังคมนานๆนะเจ้าค่ะเพราะว่าเออรีลีทายนี่แสดงว่าท่านก็คงอายุมากเหมือนกันนะเจ้าคะทีนี้พอไม่ได้ออกสังคมนานๆเนี่ยไปก็เลยรู้สึกเก้อเขินอันนี้อยู่ที่จิตของตัวเองอะเจ้าค่ะความจริงท่านก็ถ้าเผื่อถึงปฏิบัติธรรมก็จริงนะเจ้าคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนล้าสมัยแบบทำอะไรแบบหรือว่าเชยไปเลยอย่างนั้นโยมคิดว่าก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะเจ้าคะเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวได้ดีโดยที่เป็นคนทันสมัยอยู่ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าคะคือแบบตามยุคตามสมัยได้อันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะเจ้าคะบวกกับธรรมะด้วยนิยมคิดว่ามันก็น่าจะดีนะเจ้าคะ เกิดถ้าคุณตั้งใจหมายถึงเรื่องของความสวยความงามหรือว่าเรื่องของการที่ตามยุคตามสมัยในแง่มุมของสิ่งที่เป็นทางตาทางหูเนี่ยม ัน คือคนที่ปฏิบัติธรรมไปขั้นถึงจุดที่เรียกว่ามันเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมายินดีเรื่องพวกนี้ไงพอไม่ค่อยมายินดีเรื่องพวกนี้แล้วการที่ขวนขวายจะไปในแนวทางนั้นจิตมันก็เลยไม่ไปมันก็คืออาจจะเป็นเครื่องเตือนสติเราเหมือนกันนะเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกหรือเป็นเทวทูตที่บอกเราแหละว่าเออไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปก็ได ้ หรือถ้าไปคุณก็ต้องฝืนตัวเองหน่อยล่ะในการที่จะต้องตามน้ำเข้าไปบ้าง นะ ที่ไม่แต่งก็ควรจะต้องแต่งบ้างนะที่ไม่ได้ดูไม่ได้ก็ควรจะต้องให้มันดูดีขึ้นบ้างน ะ ก็คือมีครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดถึงไว้ว่าถ้าปลาอยู่ในน้ำมันไม่ว่ายน้ำมันก็ไม่ได้นะปลาอยู่ในน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำความเป็นคารวะบางทีมันก็จะต้องมีการรักสวยรักงามอะไรนี้มันก็ธรรมดา ก็ต้องเข้าสังคมบ้าง ก็ต ้ องม ี บ ้ างใช่เราก็ค่อยจัดการรักษาให้มันเหมาะสมตามกาลเทศะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมที่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักกาละนะเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นผู้ที่รู้จักบริษัทด้วยเหมือนกัน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองกันเลยดีกว่านะเจ้าค่ะคุณฉันทบุตรถามว่าบอกว่าคนในสังคมรอบตัวของคุณฉันทบุตรเนี่ยเจ้าค่ะมักจะมองคุณฉันทบุตรแปลกๆว่าเหมือนกับแปลกแยกไปแล้วก็ประหลาดเพราะอะไรเพราะว่าคุณฉันทบุตรเองเนี่ยไม่ติดกับเรื่องของฤกษ์ยามไม่เชื่อในเรื่องของหลักไสยศาสตร์นะเจ้าคะแล้วก็ไม่กลัวพูดผีปีศาจอะไรเลยไม่งมงายเรื่องเลขหวยรวยเบอร์อะไรทั้งสิ้นเลยเจ้าคะทีนี้ก็เลยถูกคนรอบๆข้างเนี่ยแบบว่ามองเหมือนเป็นคนเอ๊ะประหลาดจังอะไรอย่างงี้เจ้าคะ อ ันนี้ก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาว่าจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับคนรอบตัวได้เจ้าค่ะทำไงดีเจ้าคะ คือถ้าเขาไม่ดีแล้วเราจะไปปรับให้เข้ากับเขาเนี่ยอาตมาว่าไม่ถูก เ ขาเนี่ยควรจะปรับให้เข้ามากับสิ่งที่ดีนั่นคือเราปรับตัวเราให้เข้าไปกับสิ่งที่ดีใช่ไหมตัวคนอื่นที่รอบข้างเราเขาก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากับคือไม่ได้ก็ปรับเข้ามาหาเรานะคือปรับเข้ามาหาเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เขาควรจะปรับตัวให้เข้าไปสิ่งที่ดีถ้าเขายังมีความงมงายเขาก็ควรจะปรับตัวให้เข้าไปกับเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าเขาเชื่อเรื่องเลขหวยรวยเบอร์เขาก็ควรจะปรับตัวให้เข้าไปกับเรื่องของการทำความเพียรการทำมาหากินชนิดที่ถูกต้องตามระบบของสัมมาอาชีวะแต ่ ถ้าเขามีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์แต่เขาก็ควรจะมาปรับความเชื่อให้มันมีสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยแต่เขาควรจะปรับตัวให้เข้ากับคุณธรรมที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว ้จบค่ะ แต่แทนที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับเขาบางทีเราอาจจะเอาธรรมะให้เขาน่าจะดีกว่าธรรมะให้เขาในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะให้เขาฟังธรรมเอาธรรมะให้เขาในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่เราปฏิบัติตัวของเราให้ดีนะคือไม่ใช่ว่าไปรังเกียจเขานะเราก็ให้มีเมตตาซึ่งกันและกัน นะมี คือถ้าเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เราก็ให้มีเมตตากันรักษาระยะห่างที่มันพอเหมาะพอสมล่ะคือถ้าจะทิ้งกันไปเลยมันก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าจะไปคลุกคลีกันเราก็อาจจะตกต่ำเราก็รักษาระยะห่างให้เหมาะสมในขณะเดียวกันเราก็มีจิตเป็นไปด้วยกับเมตตานะไม่เบียดเบียนเขามีความรักใคร่เอ็นดูให้นะชักชวนเขาไปในทางที่ดีอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วพอเราชักชวนเขาไปในทางที่ดีในจิตใจที่เขาจะไปติดฤกษ์ยามเรื่องรังของขลังหรืองมงายเรื่องเลขหวยรวยเบอร์เนี่ยของเขาก็จะค่อยลดลงเราก็ได้บุญด้วยนะพาเขาไปในทางที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีอยู่2แง่มุมแหละว่าถ้าบอกว่าเป็นคนที่เราพอจะบอกได้สอนได้เราก็บอกเขาสอนเขาให้ดีขึ้นมา แต่ถ้าเป็นคนที่บอกไม่ได้สอนไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกเขาเราก็มีจิตเป็นไปด้วยกับเมตตานี่แหละแต่อย่าให้มองกันว่าเป็นศัตรูกันนะความเห็นอาจจะไม่ลงกันตรงกันนะไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่แล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างน้อยถ้าเขามีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อยู่ด้วยคุณธรรมนั้นร่วมกันนะคือเวลาคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันแล้วจะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันในสิ่งที่เหมือนกันนะคือถ้าเราจะมองแต่จุดต่างกันเลยนะมีต่างกันนิดเดียวแต่ก็เพ่งอยู่แต่ตรงนั้นพูดอยู่แต่ตรงนั้นนะต่อให้มีจุดเหมือนกันอยู่เยอะแยะแต่มีจุดต่างกันอยู่นิดเดียวก็อยู่กันไม่ได้นะเพราะว่ามีแต่พูดแต่เรื่องที่มันขัดแย้งกัน ค่ะ แต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีจุดเหมือนกันร่วมกันอยู่ได้บ้างนะเช่นเขาอาจจะเห็นเรื่องอะไรที่มันเป็นความเห็นที่ถูกต้องอยู่บ้างอ่ะเช่นการให้ทานเป็นสิ่งดีนะเช่นการรักษาศีลเป็นสิ่งดีเราก็ร่วมกันตรงนี้ก็พูดคุยกันเรื่องนี้นะมองเห็นคุณธรรมในตรงนี้ของเขาแต่ต่อให้มันจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันอยู่บ้างแต่ว่ามันก็อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าจุดที่เหมือนกันมันก็มี สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาในรายการยังพอมีเหลืออยู่นะเจ้าค่ะเพราะพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของความมีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามตรงนี้นิดนึงเป็นเรื่องที่ตอนนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยกำลังพูดถึงอยู่มากมากๆเลยเจ้าค่ะคือเรื่องของความปรองดองเจ้าค่ะ เดี๋ยวบอล ทีนี้ถ้าในแง่ของธรรมะของพุทธองค์เนี่ยถ้าเผื่อจะทำให้เกิดความปรองดองความรักความสามัคคีขึ้นในระหว่างคนที่มองเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเจ้าค่ะคือแบบไม่ชอบขี้หน้ากันว่าอย่างนั้นเถอะพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยถ้าจะเอาธรรมะเข้ามาจับกล่อมกลางจิตใจเราเนี่ยให้เกิดความสามัคคีความปรองดองหรือว่ามองเขาในแง่ที่ดีขึ้นนี้พระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างเจ้าคะกราบนมัสการเลยเจ้าค่ะ เรื่องราวตรงนี้ก็มีตัวอย่างของภิกษุที่เรามักจะพูดกันอยู่เรื่อยๆหลายๆท่านก็พูดกันนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแต่ที่เขาแตกกันแต่ที่เขาแตกกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขามีอะไรที่มันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันก็มีอยู่แต่ที่เขาดันแตกกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปเพ่งอยู่แต่จุดที่มันไม่เหมือนกันแต่แค่เล็กๆน้อยๆจุดเดียว 2-3 จุดแต่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยพิจารณาแต่เรื่องพวกนี้เอามาพูดเรื่องนี้การคิดว่าจะเอาจุดตรงเนี้ยมาทำร้ายกันหักล้างกันนะฉันจะต้องเอาชนะเธอให้ได้แต่ถ้ามีความคิดอย่างนี้นะมันก็จะแตกกันไหนความคิดตรงนี้ต้องเอาออกไปก่อนนะเอาออกไปก่อนอะไรที่มันแตกต่างกันเนี่ยหยุดไปก่อนอย่าเพิ่งพูดจุดนั้นนะพูดจุดที่มันเหมือนกันก่อนนะถ้าเราสามารถที่จะมาลงความเห็นได้ว่าไอ้ตรงไหนที่มันเหมือนกันนะเราชูประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันก็จะสมานจุดนั้นได้แต่สมานจุดนั้นแต่เอามาประเด็นต่อไปอะที่ยังลงกันไม่ได้อย่าเพิ่งพูดเอาพูดที่มันลงกันได้ก่อนนะคุยกันเรื่องนี้ให้เข้าใจนะแยกแยะแจกแจงแต่มาเป็นประเด็นเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีความเข้าใจได้ถามว่าเราจะมาตกลงคุยกันในจุดที่มันเหมือนกันได้เนี่ยจิตใจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเป็นจิตใจที่ไม่คิดที่จะทุ่มทำร้ายกันไม่คิดที่จะเบียดเบียนกันไม่คิดที่จะหักล้างกันนะจิตใจเขาจะไม่คิดที่จะเบียดเบียนกันไม่คิดที่จะหักล้างกันนำมาพูดคุยกันในจุดที่เหมือนกันได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีจิตที่ไม่คิดในเรื่องกามไม่คิดในเรื่องพยาบาทไม่คิดในเรื่องเบียดเบียนนะจิตจะไม่คิดเรื่องกามไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียนเป็นจิตใจที่มีสัมมาสังกัปปะได้เนี่ยมันก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนล่ะนะสัมมาทิฏฐิในที่นี้ที่อาตมาหมายถึงก็คือว่าความคิดที่มันจะต้องหักล้างกันให้ฉันชนะให้เธอแพ้เนี่ยมันจะต้องออกไป เจ้าค่ะ เราอย่าไปคิดว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะเพราะว่าถ้าหักล้างกันเนี่ยคือแพ้ทั้งคู่นะทั้งสองฝ่ายจะต้องแหลกรานกันไปแต่ถ้าเราเอาความคิดตรงนี้ออกไปได้นะให้เหลือแต่ความคิดที่ว่าเออสิ่งไหนเหมือนกันเรามาพูดกันก็เป็นคนในชาติเดียวกันนะมองจุดที่เหมือนกันร่วมกันตรงนี้ได้ก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นความสมัครสมานสามัคคีเป็นความปรองดองกันได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน ของทางวัดป่าดอนไหสวกด้วยนะคะก็วันนี้เราได้ตอบปัญหาของผู้ใช้นามว่าคุณฉันทบุตรแล้วก็ได้รับฟังแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นของชนในชาติดิฉันคิดว่าคงจะได้ให้แง่คิดที่เป็นหลักธรรมะที่ดีแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมรับอรุณขอเชิญท่านตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยให้ฟังในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสักษาก็พบกับดิฉันได้ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ